pieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 dzień czerwca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne dane epidemiczne pokazują wyraźny spadek zakażeń koronawirusem. Minionej doby potwierdzono jedynie 100 infekcji. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck odbierze z rąk Andrzeja Dudy nagrodę Fundacji imienia Świętego Wojciecha. Przed nami faza pucharowa na Euro. Wieczorem na boisko wyjdą znakomicie spisujący się na turnieju Włosi, którzy zagrają z Austrią. W drugim meczu Walia podejmie Danię. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 100 zakażeń koronawirusem, niemal dwa razy mniej niż w zeszłym tygodniu. Zmarło 21 osób, które miały COVID-19. Od wczoraj wyzdrowiało 215 osób, wykonano niemal 45 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Był prezydent Niemiec Joachim Gauck odbierze z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nagrodę Fundacji imienia Świętego Wojciecha. Uroczystość rozpoczyna się właśnie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wcześniej odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli fundacji i ministra w kancelarii prezydenta Krzysztofa Szczerskiego. Przysłuchiwał jej się Witold Banach. Podczas konferencji minister Krzysztof Szczerski mówił, że prezydent Andrzej Duda jest niezwykle dumny, że może wręczyć wyróżnienie byłemu prezydentowi Niemiec. Pan prezydent niezwykle ceni pana prezydenta Joachima Gaucka także jako swojego partnera przez wiele lat wspólnej pracy jako prezydentów Polski i Niemiec. Joachim Gauck to nie tylko prezydent Niemiec, to wielka postać, wielka osobowość, wielki autorytet moralny europejskiego formatu i to wielka radość, że możemy dzisiaj także pana prezydenta Gaucka gościć w Warszawie. Minister Szczerski mówił też, że nagroda imienia Świętego Wojciecha jest niezwykłym wyróżnieniem. Jest to nagroda, która łączy. To jest nagroda wspólnotowa. Pokazuje, że to, co jest tak naprawdę najbardziej fundamentalną podstawą wspólnoty narodów europejskich, są wartości moralne. Są wartości, które symbolizuje Święty Wojciech, ale także wszystko to, co wiąże się dzisiaj z dziedzictwem europejskiej kultury i cywilizacji. Fundacja imienia Świętego Wojciecha przyznaje nagrodę na rzecz pokoju, wolności i współpracy w Europie osobie, która wniosła wybitny wkład w trwałe zrastanie się całej Europy oraz w pogłębianie i pielęgnowanie stosunków sąsiedzkich między narodami Europy Zachodniej i Środkowej. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Ruszyły wakacyjne kontrole autokarów, w którymi dzieci będą podróżowały podczas wakacji. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że kontrole potrwają przez całe wakacje. Inspektorzy transportu drogowego będą sprawdzali te autokary przed wyjazdem albo na stałych punktach kontrolnych, albo w miarę możliwości będziemy przyjeżdżać w miejsce odjazdu autokaru. Sprawdzamy stan techniczny pojazdów, czyli czy sprawny jest układ hamulcowy, wydechowy, kierowniczy, czy sprawne są światła, jak jest stan opon, ale również sprawdzamy kondycję kierowców, czy są trzeźwi oraz wypoczęci. Alvin Gajadur zachęcał rodziców, aby prosili Wojewódzki Inspektorat Drogowy o taką kontrolę. Tydzień przed wyjazdem należy zorientować się, czy jest stały punkt kontrolny, czy inspektorzy przyjadą pod szkołę, skąd ten wyjazd się rozpoczyna. Trzeba się zainteresować wcześniej. Jeżeli już coś by się działo przed odjazdem, no to wtedy szybki telefon na policję. Dziś rozpoczyna się również akcja Bezpieczne Wakacje z ITD, w ramach której inspektorzy drogowi będą prowadzili kontrolę pojazdów na trasach. Po przerwie wraca piłkarskie Euro. Już dziś wieczorem w meczu 1/8 finału Włosi zagrają w Londynie na Wembley z Austrią. Podopieczni Roberto Manciniego są w świetnej formie. Awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca grupy A, nie przegrywając żadnego z trzech spotkań i nie tracąc gola. Austriacy zdobyli awans, wygrywając dwa mecze grupowe i przegrywając jeden. O szczegółach w korespondencji Roberta Skrzyńskiego. Włosi już potwierdzili, że będą jednym z głównych faworytów tych mistrzostw. Trzy mecze w grupie A, trzy zwycięstwa, 7 strzelonych bramek i 0 goli straconych. Choć w ostatnim meczu z Walią grali w mocno rezerwowym składzie. Wszystkie spotkania rozgrywali u siebie w Rzymie. Teraz przeniosą się do Londynu. Tu czekają na nich Austriacy, którzy zajęli drugie miejsce w grupie C. Przegrali z Holandią, ale pewnie pokonali Macedonię Północną, a w starciu o drugą pozycję okazali się lepsi od Ukraińców. Nie sposób jednak nie zauważyć, że Roberto Mancini ma po prostu lepszy zespół od drużyny Frankofody. I to Italia, zdaniem ekspertów, nie powinna mieć problemu z awansem do ćwierćfinału. Jak jednak będzie? Początek meczu Włochy-Austria o 21:00 na stadionie Wembley w Londynie. A w innym dzisiejszym spotkaniu 1/8 finału Walia podejmie o 18:00 w Amsterdamie Danię. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 24 do 26 stopni, trochę chłodniej, około 20 nad morzem. Więcej chmur, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. Tam możliwe przelotne opady, ale również burze z gradem oraz porywami wiatru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Strefa komfortu. To miejsce, w którym czujesz się luksusowo i bezpiecznie. To relaksujący masaż i klimatyczne oświetlenie tworzące odpowiedni nastrój. To innowacyjny system MBUX, który dostosowuje się do Ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąca płyta. Adriana Marczewska i audycja Gorąca płyta. Proszę Państwa, mimo że jest sobota, 12 w południe, to ja zapraszam Państwa dzisiaj troszeczkę na audycję wieczorną, a nawet taką nocną, bo będziemy rozmawiać o marketach jedzeniowych, street foodowych, żywieniowych, gastronomicznych, które mają miejsce, odbywają się we wszystkich miastach, najlepszych miastach na świecie, w Bangkoku, w Berlinie, ale też, proszę Państwa, oczywiście w Warszawie, w Poznaniu, w Trójmieście. Moim gościem jest Mateusz Kuwał, jeden z właścicieli takich marketów street foodowych, które właśnie odbywają się weekendowo i wieczorowo głównie. Witam serdecznie. Mateusz, jesteś współwłaścicielem w zasadzie pierwszego chyba takiego gastronomicznego wieczorowego konceptu w Polsce, bo chyba byliście pierwsi ze swoją marką, prawda? No tak, to prawda. Już 6 lat temu po raz pierwszy udało nam się otworzyć takie miejsce na peronach starego dworca Warszawa Główna. To było bardzo upalne lato, pamiętam. No i teraz faktycznie już nam stuka 6 roczek. No to już 6 lat to nie lada gratka i też nie lada wyzwanie przyjęliście na swoje barki, bo my znamy takie markety odwiedzając różne miejsca na świecie. Muszę Państwa wprowadzić w ten klimat marketowy, wyjeżdżając do ciepłych krajów. Załóżmy, że jesteśmy w Tajlandii, temperatura jest podobna do tej teraz w Polsce i dopiero wieczorem budzi się w nas tak zwany i dobrze znany wilczy apetyt. I to właśnie dlatego wtedy wieczorami lokalni sprzedawcy i rzemieślnicy wystawiają się ze swoimi straganami na różnych wózeczkach, stoliczkach, paliczkach i tam przygotowują smakołyki. I właśnie trochę taki koncept wieczorowego, nocnego marketu, który odbywa się właśnie po zmroku, możemy spotkać w różnych miejscach na świecie, w stolicy, chyba właśnie tym najbardziej znanym jest Wasz, Mateuszu. Przez te 7 lat, 6 lat, ile osób Was odwiedziło? Jak myślisz? Bo to dość popularne miejsce. Szczerze, nigdy tego nie liczyłem, no ale możemy założyć, że kilkanaście tysięcy ludzi przez cały weekend, co tydzień się może u nas przewijać, więc biorąc pod uwagę, że działamy przez pół roku każdego lata oraz jesieni, no może to być paręset tysięcy osób nawet, tak naprawdę. Czyli odważnie bym powiedział, że może to być nawet i 6-0. Niesamowite. No to już sporo osób nakarmiliście i sporo też niesamowitych szefów kuchni i gastronomicznych superbohaterów i twórców gościliście. No właśnie, to jest ciekawe, bo tak naprawdę zapraszamy ludzi z całego świata gastronomii, tych totalnie profesjonalnych i tych również amatorskich, co dopiero rozpoczynają swoją przygodę, więc To jest najciekawsze, że jest wielkie spektrum tak naprawdę tego, co można u nas spotkać. Są dania z każdego zakątka świata, z każdego rodzaju kuchni, w różnych możliwych wersjach street foodowych, łatwych takich do zjedzenia na stojąco, z kubeczkiem zimnego napoju w dłoni.

pamięci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Kuwał, specjalista w wielu dziedzinach, umówmy się. Do tańca i do różańca. O jednej z nich chcemy porozmawiać. Dzisiaj znajdujemy się właśnie na markecie, na Warszawie Głównej, na dworcu Warszawa Główna. Dla nocnych marków. Markecie na nocnych marków i współwłaścicielem takiego marketu, tego marketu jest właśnie Mateusz. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o street foodzie. I i o street foodowych marketach na całym świecie. Mateusz, może się ciebie zapytać, jak się zaczęła w ogóle ta przygoda? Założyliście pierwsze takie street foodowe miejsce dla wieczorowych głodomorów w Polsce, ale wiem, że zajmowałeś się wcześniej czymś innym. Jak zaczęła się twoja przygoda z takim wieczorowym marketem? No, wszystko zaczęło się chyba od podróży, jak zawsze. Ja oraz moi serdeczni przyjaciele i wspólnicy bardzo dużo i często podróżujemy po świecie. No i jak tak się akurat złożyło, że pewnej zimy byliśmy wspólnie na jednym z takich targów właśnie w Bangkoku, który notabene jest nomen omen czy coś tam na takim samym nocnym dworcu kolejowym, nieużywanym jak nasz market. No i jak wróciliśmy po tych paru miesiącach wojaży, to miejsce odkryliśmy na nowo, bo było kompletnie zarośnięte, zasypane śmieciami, jakimiś odpadami, które tam się nawarstwiły przez 12 lat. No i padliśmy na szalony pomysł, że hej, zróbmy tutaj taki sam market, jak złapaliśmy, jak znaleźliśmy w tym Bangkoku. No i tak zaczęło się, jakby nikt z nas wcześniej nie pracował właściwie w branży, szeroko pojęte, ja grałem jakieś imprezy, moi wspólnicy organizowali eventy i mieli taki klub nad Wisłą. Więc to była trochę szalona inicjatywa. Okazało się, że to strzał w dziesiątkę. Ale okazało się chyba strzałem w dziesiątkę. No, trochę nam zajęło namówienie pierwszych wystawców, żeby dołączyli do naszej inicjatywy, ponieważ pomimo, że miejsce jest właściwie blisko centrum, no jest takie, było dość takiej zapomnianej części Woli, zanim jeszcze te wszystkie biurowce się pobudowały po sąsiedzku. Więc no trochę musieliśmy pochodzić i powiercić dziurę w brzuchu niektórym, żeby nas zechcieli się dołączyć. Oj, i wystawić. Teraz i... to chyba macie kolejkę. No i kurczę, chyba po pierwszym weekendzie nikt tego nie żałował, no. Nie dziwię się zupełnie, bo to miejsce, gdzie można spróbować swoich sił jako restauracja czy koncept gastronomiczny ze sporym doświadczeniem. Czasami wieloletni restauracje z wieloletnim stażem wystawiają się u was ze specjalnym menu albo swoimi szlagierami. Dokładnie. Ale są też i jest wiele konceptów, które wystawiają się u was, żeby po raz pierwszy zmierzyć się z tak zwaną gastronomią i konceptem posiadania własnej restauracji. Zaczynając od tego małego, ale jakże urokliwego, umówmy się, straganiku. Dokładnie. Na waszym markecie poznają gastronomiczne ABC. Co uważasz na ten temat? Bo kilka takich waszych konceptów przerodziło się właśnie w całkiem znane restauracyjne marki. No dokładnie tak. Sam nawet byłem częścią takiego konceptu z owocami morza 2 lata temu, który wyewoluował w projekt właśnie cateringowo-gastronomiczny. Ukrywam, że no, przygoda była przednia. Zderzenie się ze wszystkimi wymaganiami i wszystkimi wyzwaniami, które stawia prowadzenie takiego punktu, było to niesamowite, ale z drugiej strony widzieć te wszystkie uśmiechnięte twarze zadowolonych gości było jeszcze fajniejsze, więc jak najbardziej polecam. Takich konceptów chyba było mnóstwo przez te całe 6 lat naszej historii. Nie wiem, czy byłbym w stanie wymienić dzisiaj chociaż połowę z nich tak naprawdę, ale no faktycznie były to i koncepty totalnie amatorskie i takich domorosłych zajawkowiczów i jakichś pasjonatów prawdziwej kuchni, którzy chcieli spróbować właśnie własnych sił. Zapamiętałam tak. U was stoisko z cudownymi ostrygami. Pamiętam, to było tak, właśnie chyba to tak, twoje, tak, gdzie tak, można tak. było zjeść pysznego kraba, steka z kalmara i ostrygi. Pamiętam tak, też brazylijskiego było. Grilla. Brazil on the plate. Gdzie były takie smażone, skwierczące ananasy i mięsiwo. I to było zaskakujące, mięcha. Tak. Przepraszam, wszystkich wegan. Dużo wegańskich konceptów też się otwiera. Dokładnie. Langosze, nie wiem, czy państwo znają. Langosz to street food z Węgier, dokładnie. To są takie smażone, pszenne chyba, wydaje mi się, placki. Pszenno-żytnie, tak. Smażone tak. na dużo głębokim glutenu. Oleju, a oprócz tego glutenu kwaśna śmietana, albo taki tarty serek, albo dżemik, pychota. Co jeszcze zapamiętałam? Pyszne rameny. Oj tak, rameny. Smakowite. Tak, jeden ramen, który teraz wyewoluował na tyle, że chyba trzecie miejsce swoje już otwierają w Warszawie. A zaczynali właśnie od małego gara z zupą na markecie. No dobrze, to nasi słuchacze, kochani, jeżeli się, szanowni państwo, zastanawiają nad tym, czy wasz popisowy kotlet schabowy albo przecudowna kiełbasa z grilla, bo takie koncepty też u was są. Albo też są. Niezapomniana zupa rybna, po którą ustawia się kolejka rodziny i sąsiadów. Miałaby szansę i przyszłość w wielkiej gastronomii. No to zapraszamy serdecznie, proszę się zgłaszać. Dzwońcie, piszcie. Dzwońcie, piszcie. Może Anusz Widelec, Anusz jak to Widelec, się mawia. Dokładnie. Kolejna sieć restauracji z najlepszą zupą rybną będzie należeć właśnie do Państwa. A do rozmowy o najlepszym street foodzie jadanym wieczorami wracamy za chwilę. My girlfriend, I can give you the life you deserve. Just

pojawiłby się napis final, bo The End of Jazz Band zacząłby swoją melodię. Światła by błysły, ludzie wyszliby jak tych dwoje, na samym końcu trzymając się za dłonie. Chciałbym cię spotkać gdziekolwiek, byle gdzie indziej, gdzie inne rzeczy nie obejdą wcale ciebie i mnie. Gdzie będziemy ja, ty, to co między nami, a to co nieistotne zostaw za drzwiami. Chciałbym cię spotkać gdziekolwiek, byle gdzie indziej, gdzie inne rzeczy nie obejdą wcale ciebie i mnie. Gdzie będziemy ja, ty, to co między nami, a to co nieistotne zostaw za drzwiami. Chciałbym cię spotkać jak w piosence sprzed lat. Słyszysz to tylko o nas, każda nuta i każdy takt takiej piosence, co czas dodał jej smaku, takiej klasycznej o dziewczynie i chłopaku, co dzieje się wiosną, latem, nawet na jesieni, byle bez puenty smutnej i żółtych odcieni, takiej z uliczką lub hotelem w tytule, co w tekście ma słowa nieużywane, czułe, co ją śpiewa wokalistka zapomniana dawno. Nigdy nie była sławną, ale głos miała taki, że jak ją puścisz, z winy lat co trzeszczy, stajesz się częścią tej jej opowieści. Wiesz, mi chodzi właśnie o takiego songa, co z tych pełnych blasku dziewczyn rzeczy ściąga, a potem zasypiają ledwo zasłonięte, wtulone w ciepło pościeli pomiętej. Słyszałam o nowym koncepcie, który startuje na waszym markecie. Kilka lat temu, chyba 2 lub 3 lata temu, zrobiliście też taką fine diningową restaurację. Dokładnie, gdzie znali fine diningowy kuchni, pop-up. Tak. Przygotowywali swoje dania i wtedy już nie było to street foodowe jedzenie, tylko takie jedzenie przy zarezerwowanych stolikach. Dokładnie. Właśnie na markecie. Słyszałam taką plotkę, że ruszacie z tym konceptem o wiele, że tak się wyrażę, wyżej. Wyżej, to prawda, to prawda, to prawda. Ten koncept też zaczął się bardzo niewinnie, od mikroknajpki tak naprawdę postawionej na końcu marketu ze stołami, z zastawionymi sztućcami i obrusem, więc tak trochę nie marketowo, ale chcieliśmy zrobić coś takiego szalonego i znowu zaskoczyć ludzi. No w tym roku to już ewoluowało na tyle, że mamy właściwie kilka jeszcze innych miejsc. To będzie taki latający koncept, Neon Bistro, w którym będziemy tworzyć właśnie taki mikro restauracyjkę, w której będą serwowania dania określane jako fine dining. Jedno z tych miejsc to dach, prawda? To dach, z widokiem na Warszawę. Dach z widokiem na Warszawę, na parkingu przy ulicy Parkingowej. Więc będzie można spróbować dań wybitnego polskiego szefa kuchni Roberta Sowy. Pozdrawiamy pana Sowę. Pozdrawiamy pana Sowę. A w kolejnym miesiącu już kolejne ogłoszenia. Ponieważ na tym nie zakończymy. No dobrze, umieram z ciekawości, jaki to szef kuchni zawita, w jakim niesamowitym miejscu. Czy to będzie park, czy to będzie piwnica, czy to będzie loch, czy to będzie dach. Bo rozumiem, że koncept się za każdym razem zmienia i tak, inna osoba u sterów w dokładnie innym niesamowitym miejscu. No i oczywiście, szanowni państwo, zapraszam państwa do testowania najlepszych street foodów w najbliższym dla państwa mieście. Wystarczy delikatnie przeszukać tak zwaną sieć i tam na pewno znajdą państwo wiele informacji na temat właśnie takich wieczorowych marketów, a tam, proszę państwa, co tam się nie czeka na degustację i skosztowanie dania z całego świata, pizzę z pieca opalanego drewnem, niesamowite wietnamskie kanapki, bań mi, koreańskie kremowe rameny, węgierskie langosze, tajskie lody robione na państwa oczach, czy pyszne soczyste truskawki zanurzone w mlecznej czekoladzie. Te i inne dania z różnych zakątków świata czekają na państwa na street foodowych marketach, które zdaje się już czekają na każdym rogu na nas. I dobrze, bo jesteśmy łasuchami. Ja jestem, mam nadzieję, że państwo też. Mateusz, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję również. Powodzenia z twoim konceptem i bardzo ci dziękujemy za to, że tyle smaków wprowadzasz na nasze ulice. i do naszych brzuchów. Trzymamy kciuki i prosimy o więcej. Dokładnie. Zapraszam serdecznie wszystkich nocnych Marków od czwartku do niedzieli. A ja zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek Gorącej Płyty Adriana Marczewska. She said that I don't need her, 'cause every time